vede deja o lumină. Cred că profesorul Challenger pregătește ceva de mâncare. Da, s-ar putea să fie masa gata dacă nu cumva s-au luat iar la ceartă. S-ar putea ca profesorul Summerlee să aibă idei fixe și în domeniul artei culinare. Da, da. Unde naiba sunt? Ei, fir ar să fie. Ce? Aparatul meu de fotografiat e spart. Yes! Uite o pată de sânge. Nu se poate. Toate proviziile noastre au dispărut. Cum? Să fi fost atacat de un animal de pradă? Și pușca de vânătoare a lui Challenger e ruptă. Dar asta numai un om putea să o facă. Un om cu o putere extraordinară. Uite-te, țeava a fost îndoită până s-a rupt. Au fost răpiți de oamenii maimuță. Mai mult ca sigur. Oricum, mai putem spera să-i găsim încă în viață. Mergem chiar acum după ei. În două ceasuri putem ajunge la peșteri. Lanternele sunt neatinse. Foarte bine, ia cu tine cât mai multe cartușe. Nu știm ce ne așteaptă pe drum. Hai! Sunt numai o sumedenie de oameni maimuțe la poalele muntelui. Sunt foarte agitați. Să-i fi dus într-o peșteră. Tot ce se poate. Bă, nu! Nu! Uite acolo, legați! Pelespede aceea uriașă înconjurată de cranii. Da, da, da. Ăla este un altar de sacrificiu. Am mai văzut ceva asemănător. Asta înseamnă că n-o să-i omoare imediat. Întotdeauna e un ritual, știi, care precede sacrificiul. S-ar putea ca acest ritual să aibă loc chiar în zori. Eu zic să încercăm să ne apropiem de ei, dar hai, cu grijă. Bine. Dacă ne observă, suntem cu toții pierduți. Lespedea se află la marginea unui lac. Așa e. Și malul pare destul de înalt ca să ne ascundă. Hai, pe aici tot. Hai. Pe mal nu e nimeni. Mm-hmm. Și lumina făcliilor nu ajunge până aici. Ce mulți sunt! Numai noi doi nu-i putem dovedi. Așa e. Atunci ce putem face? O diversiune. Câte cartușe ai la tine? Am luat o lădiță întreagă. Foarte bine. O să scoatem praful de pușcă din ele. Da. Trebuie să adunăm cât mai multe vrascuri uscate, mm-hmm, să le înșirăm de-a lungul malului, da, să le dăm foc și la adăpostul fumului să traversăm lacul, după ce îi vom elibera pe prietenii noștri. Da, bine, dar profesorul Summerlee e rănit și nu știe să noate. Nu-i nimic. Uite, acolo pe mal e o luntre. Da. Cu ajutorul ei o să trecem cu toții. Okay. Trebuie doar să așteptăm momentul în care oamenii maimuță vor adormi. Și dacă sacrificiul va avea loc chiar acum? Sper că nu vor începe până când nu vom fi gata. Deocamdată să mergem până la prietenii noștri. Să mergem. Cred că sunt speriați de moarte. Lasă-mă, domnule, în pace, nici nu poate fi vorbă de berigă de legătură. Să știi că de asta mi-am dat seama și eu. Sunt mai apropiați de Dryopithecus javanesis. Dar de unde sunt mai curând pitecantrop? Cum pitecantrop, domnule? De unde și până unde pitecantrop? Păi, bătai ștor, nu vezi unghiul facial? Unghiul facial? Asta nu e un element edificator. Ei, nu. Important este capacitatea craniană, domnule. Uite ce e, domnule Challenger. În primul rând vreau să spun că în puținul timp care ne-a mai rămas până când aceste bestii ne vor măcelări, eu nu mai vreau să-ți ascult nerozinile. Nici eu. Nici eu nu mai vreau să aud inerțiile dumitale. Și te rog, nu te mai agita atât. Eu mă agit? Păi uite că suntem legați cu aceeași frânghie și de câte ori vorbești, legătura îmi roade încheietura mâinii. Te rog, nu te mai mișca. Dar sunteți extraordinari. Vă mai arde acum de dispute științifice. Roxton! Îi mulțumesc cerului că ai venit. Dezleagă-mă, te rog, repede. Vreau să scap numai decât de pisălogul ăsta încăpățânat. Eu? Pisălog? Domnule, cu dumneata nu se mai poate discuta. Dezleagă-mă, Roxton! Ascultați-mă numai puțin. Eu și Edward pregătim o diversiune. Eu o să încerc să vă tai legăturile fără să fiu observat de paznicii voștri. Am dar înțeles. Vă rog, domnilor, vă rog, nu mai vorbiți și nu vă mai mișcați până când nu vă dau eu semnalul. Dumneata, Challenger, dumneata îl vei ajuta pe Summerlee să ajungă până la luntra pe care am pregătit-o pe mal. Eu să-l ajut pe Summerlee? Nici nu mă gândesc. Înțelegeți odată că numai așa se poate.